السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله تعالى وتقدس حضرتlerinin bizlere ihsan ettiği, lütfettiği bu saatler, zamanlar ve nefesler ne yolda harcanıyor, ne yerlerde harcanılıyor? Allah-u Teala buna çok itibar ediyor. Kendisine vakit ayırana, onun dinini öğrenmek için ilim tahsili hususunda zamanlarını, saatlerini bu yola verenlere Allah Teala çok lütuflarda bulunacağını ve ikramlar edeceğini vaat ediyor. Allah Teala sözünden caymaz. Bu saatler öyle de geçer, böyle de geçer. Herkes farklı bir şekilde, farklı bir amelle bu saatleri tüketir. Nihayet ölüm gelip çatar. Teklif biter, ceza başlar. Mükellefiyetler, sorumluluklar kalkar. Artık karşılıklar görünmeye başlar. İnsan o vakit, iş işten geçtiği vakit anlar. Ne boş işlerle vakit geçirmişim, kendime yazık etmişim. Dünyanın bütün gavurları toplansa bana bu zararı veremezken ben kendi kendime bu zararı reva görmüşüm diye çok pişman olur. Aman boş vakit geçirmeye. Mala yani lüzumsuz şeyler, faydasız şeyler dünyaya yaramaz, ahirete yaramaz. Bizi ahirete hatırlatmaz, bizi ahiretten soğutur. Uzaklaştırır bu filmler, bu diziler, eğlenceler. Sanki hiç ölüm yok, sanki hiç ahiret yok. İnsanlar böyle bir, yani koyun gibi bir muamele içerisindeler. Koyunlar bile kesilirken birbirine baktırılmıyor, gözleri bağlanıyor. Demek ki etkilenmesi göz önünde bulunduruluyor. Fakat insanlar her gün bu kadar cenaze arabaları yanlarımızdan geçiyor. Kimin içi dolu, kimin içi boş, gömmüş, definden dönülüyor. Bunun içinde biz de olabiliriz. Mutlaka bir gün olacağız. Bunu düşünen insanın pek dünyaya karşı keyfi kalmaması lazım. Zevki olmaması lazım. Ahiret tedarikine, hazırlığına koyulması lazım. Çünkü muhbir-i sadık, doğru haber veren Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem haber verdi. Ahiret var. Allah-u Teala bize peygamberler gönderdi ve onlar vasıtasıyla bize bildirdi. Bu dünyanın var olduğu, anne karnındaki bir çocuğa bildirilse o çocuğun inanası gelmeyebilir. O daracık yerde sıkışmış ama orayı, bütün alemleri ondan ibaret biliyor. Anne rahmi dar bir yer. Fî zulümâtin selâs, Allah buyuruyor. Üç tane karanlık içerisinde. Katmanlar var. O karanlık yerde ferahlık hissediyor. Rahatlık hissediyor. İşte elma kurdu, meyve kurdu, o meyvanın içinde çok geniş bir saha var biliyor. Rahat rahat dönüp dolaşıyor. Yatıp yuvarlanıyor. Küçücük bir meyve. Halbuki dışarıda çok büyük feza var. Alem var. Şimdi bizim dünyamız böyle bir yer. Anne rahminden daha dar. Aslında neye nispetle? Ahirete nispetle. Çünkü ahiret sonsuz. Nihayeti yok. Yok olacağı bir zaman yok. Sonsuz bir hayat var. Buradaki hayat hepimiz hakkında mevhum. Ne kadar olacağı da belli değil. Şimdi buna aldanılıp da namaz bırakılır mı? Zikir bırakılır mı? Rab unutulur mu Rab? Yaradan unutulur mu? Yaşadan, rızıklandıran, yediren, içiren. Biz birine bir iyilik yapsak da, o da bize bir vefasızlık yapsa, ne kadar ağrımıza gidiyor. Ne kadar bozuluyoruz o kişiye karşı. Kalbimizi bozuyoruz. Bu ne vefasız adammış ya. Hiç iyilik bilmez nankör diyoruz. Bizim yaptığımız iyilik yine bizden değil. Rabbimizden. Bizi sebep etmiş, aracılık yapmışız. Bu aracılığın bile bu kadar hakkını arıyoruz ve bekliyoruz. Ya bütün hayırları yaradan ve bize ihsal eden, ulaştıran, bütün nimetleri yaratan ve bize ulaştıran, gözümüzü yaradan ama onu çalıştıran, kördüren. Yani şimdi bir gözü olmayana sor bakalım. Ne darlık var ya. Şu gözle beraber nereleri görüyorsun? Parayla alınacak, bulunacak bir şey mi dedi? Bak böbreği bitenler diyaliz makinaları. Ne haldeler, bir bardak su içemiyorlar yani. Efendim, hastanelerde inimin imin diyenler. Bunlara bir bak. Mevla seni bu kadar afetlerden koruyor, bu kadar nimetlerle donatıyor. Şimdi o ne kadar hatırlanılması lazım? Ne kadar zikredilmesi lazım? Hiç unutulmaması lazım. Hiç unutulmaması lazım. Velakin kulları hatırladığımız kadar onu hatırlamıyoruz. Kullardan çekindiğimiz kadar ondan çekinmiyoruz. Dünyadaki planlarımız için hazırlık yaptığımız kadar, onun huzuruna gideceğimiz gün için, lika günü, huslet günü, kavuşma günü bizi hiç alakadar etmiyor ve bizi heyecanlandırmıyor. Bizde bir donukluk var. Bu donukluk da tabii zamanın getirdiği, yiyeceklerin bir kısmının haram, bir kısmının şüpheli olması, yalan konuşmak, haram yemek, tabii bize de bunların babalarımız tarafından yedirilmiş olması çocukken, ondan sonra çevremizdeki insanlardan bulaşan gaflet, gaflet saridir. Yani bulaşıcıdır. Bir insanın Allah'tan haberi yoksa, hiç Allah hatırında yoksa, sen de onun yanına biraz otursan, o atlar sana o bulaşıklık. Bir de bakarsın, kalbindeki nur sönmüş. Kendinde bunu görürsün, hissedersin. Efendim babamız Hacı Ali Adir Efendi Hazretleri, Kaddesallahu aleyhi ve sellem, öyle buyururlar. İbadet ede, zikrede ede, nur olursun. Sonra çıkarsın dışarı, bir fasıkla görüşürsün. O sana bir merhaba der, sen de ona bir merhaba dersin. Ondan sana bir pislik sıçrar, 40 sene temizleyemezsin. Ya. Ruh böyle bir şey. Kabullenmez bulaşık işler. Nefsin zillet makamını sevmez. Onun için yukarı çıkmak bir dert. Korumak bir dert, temizlenmek bir dert, temizliği muhafaza başka dert. Hemen kirlenme var. Yani ne yapacağız? Sabun elde dolaşacağız. İstiğfarı bırakmayacağız, tevbeyi bırakmayacağız. Yani kul kusursuz olmaz, Mevla hafsız olmaz ama kul af istemezse de Mevla ne yapsın? Madem kusur ediyorsun, bari af iste. O af istememek var ya, o hiç Allah'tan korkmamak. Çünkü yapıyor günahı, estağfurullah da demiyor. Bu ne demek? Saymıyorum, takmıyorum. Beni gözeten mi var ya? Beni kim takip ediyor canım? Her şeyimiz takip altında halbuki de. Ya. Bir adamın bir kaseti çıkıyor da veya bir konuşması çıkıyor da internetten haberlere geçiyor. Adamın hayatı bitiyor ya. Birkaç gizli bir şey konuşmuş yani. Ona göre mahvoluyor ya. Bizim ne kasetler çıkacak ahirette? Bütün kayıtlar dökülecek. Rezillik çıkacak yani. Şimdi bu işi kapatmak mümkün. Bunu ucuza kapatalım. Mevlana öyle der. Mesnevi'de. Yevme tübla es-serair küllüha vâne minkum kâminu la yüşteha. Efendi Hazretleri çok okurdu bunu. Mesnevi'de Arapçalar da var. Bu Arapça kısımdan. Efendi Hazretleri Mesnevi'nin Arapçalarından da çok okur. Farsçaları ağırlıktadır. Arapçaları daha az. Fakat akar gider mübarek Mesnevi. Mevlana. Büyük adam. Ne buyuruyor? Bütün gizlilikler, gizli yapılanlar açığa çıkarılacağı gün sizin öyle işleriniz zuhur edecek, belirecek ki hiç istenmeyecek. Yani adam. Hiç istemeyecek yani. Aman bu açılmasın. O zaman şimdiden kapatabiliyoruz. Ama açık hesap ahirete gidersek bunlar ortalığa saçılacak. Ama ölmeden tevbe etmek lazım. Pişman olmak lazım. Bunun için de ölüm her an gelebilir diye tetikte olmak lazım. Yakında tevbe ederim dememek lazım. İmam Rabbani Kaddesallahu sirruhu Hazretlerinin efendim, mektubatından 2. cildin 66. mektubundan devam ediyoruz. Burada tevbeye teşvikler var. Affı mağfiretimiz için çok önemli rivayetler var, nakiller var. Bizim en önemli meselemiz, bizim en büyük derdimiz günahlarımız, bizim en büyük efendim maksadımız, gayemiz de bu dertten kurtulmamız. Yani kanser olanın iyileşmesi de mümkün ise erken teşhis veya tedavi veya düzelenler de var. Bu adam bu dertten kurtulmak için, yaşamak için ne yapmaz? Yani elinden ne gelir de yapmaz. Şuraya gidilecek, durur mu? Şu ilaç yutulacak, durur mu? Efendim, şu kadar para bulunacak, o ilaç alınacak. Veya falan yerde bir iyilik var. Orada bir adam bunu görüyor, bir şey söylüyor, ilaç veriyor. Durur mu? Niye? Hayata inandı, yaşamaya inandı, ölümü de görüyor, mezara girmeyi de yok olmak zannediyor tabii. Ölümün yüzü soğuk, ondan kerahat duyuyor, ona karşı isteksizlik hissediyor. Böylece biraz daha yaşayayım diye, biraz daha yaşayayım diye her imkanını seferber etmeye hazırdır insan. Ben öyleyim. Siz başka bir gezegenden mi geldiniz bilmiyorum. Ben öyleyim. Peki ahiret var mı? Var. Orada ya cennet var ya cehennem var. Ya saraylarda köşklerdesin ya da gece kondularda varoşlarda değilsin. Ateştesin. Orada ne yok? Parkta yatmak, sokakta yatmak yok. Yani ben cenneti kazanacak amelim yok veya oraya gözüm yok diyorsan demiş oluyorsun ki ben yanmayı göze aldım. Çünkü orta durak yok. Nasıl yanmayı göze aldın? Peki sonsuz hayat var. İnanıyor musun? İnanıyorum. Ahiret var. Tamam mı? Tamam. Burada senin başına bela açacak ve seni cehenneme sevk edecek, cennetten mahrum edecek illet, maraz ne? Günahlar. İmansızlık başta. Şimdi size ondan konuşmuyorum. Ama bu zamanda da bu imansızlık da bayağı bir arttı. Çünkü ayete inanmıyor, hadise inanmıyor. Helala haram diyor, harama helal diyor. Bunu hocaların da bir kısmı yapıyor. Milleti kafasını karıştırıyor. Bir de iman sorunu da çok var tabii. O da yok demeyelim ama. Siz bizi dinleyenler inşallah ehli sünnet itikadı üzeredirler. Birbirimiz hakkında hüsnü zanda bulunarak konuşuyoruz. Peki bu ahirette sonsuz hayatta efendim seni cehenneme götürecek olan nedir? Senin ateşini tutuşturacak olan nedir? Günahlar. Bunlardan kurtulursan ahiretin mamurdur. Rahatsın. Değilse yandın. İnanıyor musun? İnanıyorum. Peki şimdi diyorum sana bak, kanser gibi bir hastalıktan kurtulmanın çaresi var bilsen, tahmin bile etsen, bir rivayet bile duysan mutlaka gider misin, elinden geleni yapar mısın? Yaparım diyorsun. Çünkü dünyanın yaşantısına inanıyorsun. Ahirete de inanıyorum diyorsun. Orada da bu günahlar beni yakacak. Biliyorsun. Bunun çaresi var. Kurtuluş çaremiz var, reçetemiz var. Burada şimdi hadis-i şerifler okuyacağız. 3-4 tane rivayet var. Böylece biz ahirete inşallah günahsız çıkabiliriz. Böyle bir kolaylık var. Ama bunu dinlemeye bile insan vakit ayırmazsa, bu derdiyle yani dertlenmezse, buna bir derman aramazsa, bunu bir önemsemezse, bu adamın ahirete imanın nasıl kabul edebiliriz? Dünyadaki bir derdinden kurtulmak için bu kadar mesai harcıyor. Ahirette en büyük sorun sonsuz hayatta. Bunun da kurtuluşu var. Bunu anlatacağız, dinlemiyor. Onun için imanlarda kıtlık var. Zafiyet var. Allah yakine ulaştırsın, amin. Ahireti görür gibi iman maalesef hiçbirimizde yok. Bunun kazanılması lazım. Ve bil ahiretum yukinul. Ahirete kesin inanırlar. Gözleriyle görmüşten öte. Şu anda yani yaşıyormuş gibi içerisinde. Sahabe-i kiramı anlattım size. Böyleydiler. Sanki şimdi arşı görüyorum. Sanki şimdi cennet elini görüyorum. Birbirlerini ziyarete gidiyorlar. Sanki şimdi cehennem elini görüyorum. Yanıyorlar, sıçrıyorlar, oradan oraya zıplıyorlar. Bunları sahabe hazaratı o kadar hissediyorlar ki bu duygu onları ne yapıyor? Haramlardan alıkoyuyor, ibadetlere teşvik ediyor. Onlar ahirete görür gibi inandıkları için şehit olmaya koşuyorlar. Efendim en sıcak zamanlarda 50 derece güneşlerin altında çöllerde aç susuz vaziyette efendim Resulullah ile sallallahu aleyhi ve sellem İslam için cihad ettiler. Efendim canlarını verdiler, mallarını verdiler, her şeylerini feda ettiler. Bu neyin alametidir? Ahirete görür gibi inanmanın alametidir. Bizden niye zuhur etmiyor, sudur etmiyor bu misilli haller? Bir gece namazına kalkamıyoruz, uykumuz kaçmıyor. Bir sabah namazında namazlar erkene geldi, şimdi daha da erkene gelecek. Efendim uykunun tatlı zamanı kısa gecelerde. Niye birimizin efendim yatağından zıpladığı ahiret düşüncesiyle, cehennem korkusuyla efendim yataktan kalkmamız kolay olmuyor. Ya. Niye malımızdan Allah yolunda infakta elimiz titriyor veyahut da efendim bunu verirsem daha yeri dolmaz da işte ben muhtaç olurum diye korkular bizde baş gösteriyor. En bedava şey vakit. Bu en kıymetli şey, en bedava şey. Bir saat, iki saat, üç saat. Bunu da böyle bir ilim meclislerinde ya radyonun düğmesini açıp da dinleyecek, internetten dinleyecek iken ona bile vakit vermiyor. Niye? Şu var, şu dizi var, bu dizi var. Onunla konuşacağım, bununla görüşeceğim. Bu kadar bile bir lakayıplık, lavvalilik. Bunun demek ahiret derdi yok. Ne olacağım diye düşüncesi yok. Derdim günahlarımdır. Bunlardan kurtulayım diye bir gayreti yok. Allah Teala şuur versin, idrak versin. Ya bu işleri güzel anlatsın bize. Ölmeden evvel, ölüm bizi uyandırmadan evvel Allah'ım bizi uyandırsın. İmam-ı Rabbani Hazretlerimizin duasıdır. Allahümme nebbihna kavle yunebbihenel mevt. Ya Rabbi ölüm bizi uyandırmadan sen bizi uyandır Allah. Çok feci bir uyanış var ölenler hakkında. Daha da uyumak yok bir daha. Velakin ne dönüşü var ne telafisi var. Bu ne acayip bir şeydir yani. Bir fırsat verildi, bir tek. Bitti bitti. Bu. Dünya pazar. Bir kere kuruldu. Biz de bunda bulunduk. Allah Teala lazım olanları almak ve ahirete yanımızda götürmek, taşımak, kalbi selim ile, iman kamil ile, ameli salih ile Rabbimizin razı olduğu şekilde kendisine kavuşmayı nasip müessere eylesin. Amin. قال علي كرم الله وجهه Hazreti Ali Efendimiz buyuruyor. Semi'tu Ebu Bekr radıyallahu anhu. Ben Ebu Bekir'i duydum. Yakulu, Ebu Bekir şöyle diyordu. Ve o sadiku. Ebu Bekir kimdir? Sadıktır. Ne demek? Doğru adamdır. Kim diyor bunu? Hazreti Ali Efendimiz diyor. Ben Ebu Bekir'den işittim. Ebu Bekir çok doğru adam. Şimdi Hazreti Ali ile Ebu Bekir'in arasında efendim şey var, soğukluk var da birbirlerini sevmezmişler de Hazreti Ali zorla biat etmiş de falan falan falan. Uydurmayın Şia-i Şenia, çirkin Şialer. Uydurmayın. Hazreti Ali'den yiyeceksiniz sopayı. Bak diyor ki Ebu Bekir doğrudur. Ben ondan işittim diyor. Bunlar acayip adamlar. Kin ve nefret içerisinde. Geçen de birileri gel. Medine'de Ravza'da gelmiş tam Ebu Bekir'le Ömer'in önüne bir terlik fırlatmış. Orada da olaylar çıkmış neyse. İlahiri tam anlatmayayım, sonucu fena olmuş da. Yani işe bak. Sen ne yapıyorsun ya? Resulullah'ın yanında Ebu Bekir'le Ömer yatıyor diye. Bütün akılları, fikirleri onların cesetlerini oradan nasıl çıkaracağız? Bunun için ne kadar şeyler yaptılar. Diyarbekir Hazretleri Tarihul Hamis isimli kitabı var. Çok eski kitap. O kitabında bunu naklediyor. Bir kere gece vakti efendim adamlarını ayarlayarak o zamanki Medine'nin valisiyle de anlaşarak, onda da Şialik tarafı var efendim, 10-15 kişi geldiler. Kapıları işte o zamanki yönetimin emriyle açılması tembih edildi ama bunlar ne yapılacağını bilmiyor açan insan. Açan aciz için bir tane görevli diyelim. Bunlar geldiler heyet halinde, kazma kürek Ebu Bekir ile Ömer'in cesetlerini alacaklar diye tam yanaşırken Ravza'nın yani yarıya ortaya geldiler, battılar ve bunu bütün Medine şahit oldu. Çünkü bu sefer adamlar arıyorlar adamlarını, hiç adamlardan eser kalmadı. Geldiler ettiler ve o zamanki yönetim dediler kapatalım bu, çünkü zaten yapılacak iş çok ortalığı karıştıracak bir işti. Şimdi bunlar nerededir, bir de bunlar nereden aradım? Cehennemin dibinde, nerede arayacaklar? Dibine gittiler. Bunu tarih kitabı, Tarihul Hamis bu. Çok büyük bir tarihtir. Bu yazıyor yani. Hala geliyor adam oradan. Terlik atıyor Ebu Bekir'e. Radıyallahu anh. Ebu Bekir'i sevmeyen Müslüman değildir. Ömer'i sevmeyen Müslüman olamaz. Osman'ı sevmeyen Müslüman olamaz. Sahabeyi sevmeyen Müslüman olamaz. Namaz da kılsa cennet yüzü göremez. Oruç da tutsa cennet yüzü göremez. Resulullah ne buyurdu? La yudhulul cennete. Sana kızan ey Ebu Bekir, sana kızan 70 peygamber kadar amel etse cennete giremezdi. Nasıl kızacaksın? Bak Hazreti Ali, Hazreti Ali Efendimiz Ebu Bekir Sıddık'a çok hürmeti var. İnne Ebu Bekir Ömer afdalu adilim. Ebu Bekir Ömer bu ümmetin en üstünüdür buyururdu kendisi. Beni onlardan ve men faddaleni aleyma fe müfteri. Adrubu bissevdu ki ma yudrabu müfteri. Beni onlardan üstün gören müfteridir. Ona iftira sopası 80 dayak atarım. İlanı böyledir. Rıdvanullahi aleyhi mecmuhayda. Hazreti Ömer Efendimiz, Hazreti Ali Efendimiz'in kızıyla evlenmiştir. Hazreti Ali, Hazreti Ömer'in kayınpederidir. Hep bunlar Hazreti Ali korkmuş da, korkusundan böyle tavizler vermiş. Hem diyorlar Allah'ın aslanı, hem diyorlar korkak. Bunlara bir demek lazım. Sen hele beri gel. Sen niye Hazreti Ali'ye iftira ediyorsun ya? Hazreti Ali Allah'ın aslandır. Yanlış işe gözcüm var mı ya? Ne buyuruyor radıyallahu anh? Ben Ebu Bekir'den işittim. O şöyle diyordu. O sadıktır. Yani o doğru söyler. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Bekir ne demiş? Radıyallahu anh. Ben Resulullah'tan işittim. Sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah şöyle buyuruyor. Mâ min abdin eznebe zenben. Bir kul, herhangi bir kul, herhangi bir günah yaparsa, yani yapmamak pek elde değil. Kul olmamız hasebiyle. İmtihanda olmamız hasebiyle. Peki bir günah yaptın. Şimdi burada en büyük mesele zaten nedir? Onu yaptığın için günah olduğunu bilmek. Geçen perşembe dersinde ne anlattım? Bilmez, bilmediğini de bilmezse bela burada başlar. Şimdi adam yaptığı için günah olduğunu kabul etmiyorsa bu adama tevbe et desen sen tevbe et der. Bu adama sen yanlış yaptın Allah'tan af iste desen sen af iste der. Ben doğru yaptım der. Burada çözümsüzlük var. Çünkü bir insan evvela neyin günah olduğunu da öğrenmesi lazım. Haramları bilmesi lazım. Haramları, günahları bilmesi lazım derken denemesi lazım demedik. Şu şarabı bir içeyim bakayım, ne hangisi şarapmış anlayalım bakayım. Beni de ağzıma bugüne kadar içki sürmedim, ne var? Şimdi ben onu öğrenmem için bir damla almam mı lazım yani? Ne alakası var? Şerri öğreneceksin, şerden sakınmak için. Ama burada maksat ne değil? Öğreneyim diye tatbik etmek başka, öğrenmek başka. Sana diyorlar ki müskirat, sarhoş edici maddeler, bira da olsa, efendim çoğu sarhoş etse, azı da olsa, damlası da olsa haramdır. E bunu anlamayacak ne var? Ondan sonra zina haramdır. Ondan sonra kumar haramdır. E bunlar belli şeyler. Bunları bileceksin. Haramı haram olarak bilirsen, evet, ters ilişkiyi cinsi münasebette mesela. Büyük haramdır. Mel'undur. Resulullah diyor, mel'unun menetâ hayvan. Emraten fî duhurya. Bir kadınla ters ilişkide bulunan, yani döl yatağından başka, büyük abdest mahallinden, cinsi münasebette bulunan veya hayızlı kadınla cinsi münasebette bulunan Allah'ın lanetine uğramıştır. Bu adam Allah'ın rahmetinden uzak. E şimdi adam o kadar cahillik var ki mesela, bunun haram olduğunu bilmeyen Müslüman var. Müslüman haram olduğunu bilmiyor. Ya sen evleniyorsun. Bu evlenmeden evvel bu helal haramı niye öğrenmedin sen? Lanet var, çarpılırsın sen. Allah Teala. Gazap eder Allah Teala. Sabret. E bu benim hanımım, kim karışır? Olur mu öyle şey? Senin hanımın ama senin kulun değil. Yaradan Allah var, yaradan karışır. Her mesele ticaret yapacaksın. Evlenecek adam bunları bilecek. Ticaret yapacak adam alışverişin helal haram ne bilecek. Hangi türlü akit muamele efendim harama sokar bu işi? E bunu bilecek. Hacca giden adam oranın yasaklı ihramın yasaklarını bilecek. Zekat veren adam bunu neye göre tabi, hangisi dahil hangisi dahil değil, bunu bilecek. Yani günah ya, tabi günah oluyor. Bilmemek seni kurtarır mı? Kurtarma. Evleniyor, ondan sonra 3'ten 9'a şart olsun diyor. Babanın evine gidersen kadın da gidiyor, nikah da gidiyor. Ondan sonra da ne var bunda diyor. Kızdım söyledim, bir şey fark etmez. Olur mu? Nikahın gitti mi ne olursun sen? Zinaya düşersin. E bu benim kaç senelik hanımım, 5 tane de çocuğum var. İstersen 15 tane olsun. Talak verdin. E bilmiyor. E şimdi bu bilmemek bir dert ki, kanser bunun yanında hiç. Bu bilmemek büyük bela. Her işin günahları var, haramları var, her muamelenin yasakları var. Mekruhları var tabi, Allah'ın sevmediği tarafları var. Bir de kat'i, haram olan şekilleri var. Her işte var bu. Bak alışverişinden tut. Efendim giyim kuşam. Saç tıraşında bile ne var? Saç tıraşında bile İslam'ın serbest ettiği şekiller var, yasak ettiği şekiller var. Sen saçın bir tarafını alırsın, bir tarafını bırakırsın, alabrus yaparsın bilmem. Çocuğu haram. E çocuğa ne günahı var? O babasına anasına günahı var. Bunu ikaz edeceğiz birbirini mesela. Ya bunun ne olur ya, sen çocuğun şeyine karışıyorsun. Ya ne alakası var, İslam buna hüküm verdi. Hüküm koydu. Alırsan tümünü alırsın. Her tarafından eşit alınır. Yoksa bir tarafa alınıp bir tarafa bırakılmak yasak. Mesela. Öyle mi demişsin? Bak içeceklerde, yiyeceklerde, he? Yiyeceklerde haram var, mekruh var. Bu ne yenir, ne yenmez. Şu, evlenecekler, kiminle evlenilir, kiminle evlenilmez. Kız kalkmış dayısıyla evlenme. Ya haram diyorlar, diyor ben dayımı seviyorum, Allah buna ne karışır? Ben de Müslümanım. Şimdi bu hale geldi yani toplumun siz. Siz biraz çok sohbet, biraz fazla gelip gidiyorsunuz da bir şeyler duyuyorsunuz da ben de bazı şeyleri anlattığım zaman da yadırgıyorsunuz. Ya bunu demeye ne lüzum var? Bunu herkes biliyor. Ne diyorsun öyle sen? Niye öyle düşünüyorsun? Bir kul bir günah işlediği zaman ne yapacak? Ama günah işlediğini bilecek ki bir defa peşinden ilacını arasın. Adam yaptığım iş günah değil derse ben buna tevbe istiğfarı neyine öğreteceğim? Evvela Rabbimizin yasakları mutlak surette bilinmeli. Hatta kebair günahlar, yani büyük günahlar dersleri yapmak istiyorum. Bakalım bu mektubat sonrası mı olur? Mektubat da sonrası pek olmaz çünkü mektubat bizi bitirir. Biz Mektubatı bitiremeyiz, o bizi bitirir. Başka bir vesileyle mi başlamak lazım? Kebair günahlar derslerinin yapılması lazım. Yani büyük günahlar çok önemli, 70'i aşkın. Bunun da teferruatı var. Bunların bir mevzu edilmesi lazım hakikaten. Yani günahları bileceksin ki pişman olacaksın. En azından pişman olmak için yine günah olduğunu bilmen lazım. Öbür türlü neyi yaptım değil mi? Yapar bir günah, ondan sonra yanındaki ne dedi? Ne güzel yaptık değil mi? Bir de hoş görür, bir de normal görür, bir de harama da helal der. Bu sefer iman da gider. Biz ne yapacağız? Dert yok. Kul hesaplı yaşaması zorundadır. Kul. Kul ne demek? Köle. Allah'ın kölesiyiz. Hesaplı yaşamak zorundadır. Ben istediğim şekilde inanırım, yaşarım. Öyle mi? Öyle. O zaman ahirette de istediğin yere gidemezsin. Hiç istemediğin ateşe gidersin. Burada ben Allah'ımın emirlerine, hükümlerine riayet edeceğim. İstediğim şekilde inanamam, düşünemem, yaşayamam, bakamam, edemem, tutamam, giyemem, soyunamam. Ha, Rabbimin kuluyum, kontrollü yaşamak zorundayım. Bilirsen ahirette de derler ki hadi istediğin cennetler senin olsun. Ama dünyada bu serbestlik hakkımı kullanacağım dediğin anda ahirette sana istediğin yeri seç demezler. Yerin kesin cehennem olarak tayin eder. Mecbursun ya. Ha hoca ben ne var? Ben senin bildiğin kullardan değilim. Ha o zaman sana sözüm yok. Sen hasta olmuyorsun değil mi? Senin hasta olup olmama gelinde, senin yaşlanmama gelinde, senin ölmeme gelinde, senin ayrılmama gelindeyse sen beni ne dinliyorsun ki? Sen git. Rahatına bak. Yaylan. Enine boyuna. Açıl. Çünkü sen sarı çizmeli Mehmet Ağa'sın. Ben senin gibi görmüyorum kendimi. Benim şu anda nefesimi kesecek bir kuvvet var. Beni şu anda damarlarımı durduracak, tıkatacak, kalbimi durduracak bir Allah var. Ben inanıyorum o Allah bana. Şu anda yapabilir her şeyi. Ben onu saymak zorundayım. Hadsiz, hudutsuz, edepsiz. Olur mu Allah'ın zorunda? Bu imansızlara yakışır. Zerre kadar imanı olan Allah şuurunda olmak zorundadır. Celle şanuhu celle celaluhu. O zaman ne var? Bir günah, ani bir gaflet, bir anlık bir unutma neticesinde nefsi şeytanın vesvesesiyle, tezyinatıyla, tesvilatıyla, süslemeleriyle, yaldızlamalarıyla bir günaha düşülebilir. Ama hemen estağfurullah, estağfurullah. Ne yaptık ya? Ne büyük Allah'a karşı bu iş. Çanağı kırdık ya. Bunu hemen düşünsen Mevla bundan razı olur. Ama öbür türlü ne ya? Millet neler yapıyor da bir şey olmuyor. Hep de bana konuşmayın falan. Böyle olmaz. Sen niye mi milletin o kadar günah yapıyormuş da ona bir şey olmuyormuş? Öbürü zaten Allah'ı inkar ediyor. Bir şey olmuyor. Öbürü Allah'ın oğlu var diye bir şey olmuyor. Öbürü Allah'a sövüyor bir şey olmuyor. Öbürü Kur'an'a sövüyor bir şey olmuyor. Kur'an'ı parçalamışlar Yunanistan'da, atmışlar yerlere bir şeyler bir şeyler. E niye bunların şimdi ağzı yamulmadı, eli yamulmadı? Ya adam zaten gavur, cehenneme kadar yolu var. Allah ona dünyada bir şey yapmaz. Ben dünyada diyor gavurlara cennet yaptım. Sonları cehennem olduğu için. Sen Müslümansın. Sana yapılan ona yapılanla bir olmaz. Sen inandım diyorsun. İnandığına göre hareket et. O zaman pişman ol. Tevbe et. Ya. Onun için bir hadis-i şerif görmüştüm. Tabii çok da müjdeleyici hadisleri öğretmemek lazım. Eski sahabe ve alimler ölümlerine yakın son nefeslerinde müjde hadislerini söylerdiler ki emanet gelmesin benden, öyle ölürdüler yani. Tabii biz şimdi arada biraz da müjde vermek durumunda kalıyoruz. Ama bu da dozunda kalmalı. Hadis-i şerifte gördüğüme göre Buhari Müslim müttefekun aleyh olacak bu hadis. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bir kul günah işlese sonra Allah'tan korksa pişman olsa. Sonra bir daha bir zaman sonra yine o günaha düşse veya başka günaha düşse yine pişman olsa, yani Rabbim bana azap edecek diye korksa, bir daha bir günaha düşse, bir daha pişman olsa Allah Teala'nın azabına ben nasıl dayanacağım diye korksa, dördüncü de Allah Teala ne buyuruyor? Bak şimdi burada bir de tersi gelecek şimdi. Bunlar denge unsurudur. Bu dengenin birini kaydırdın mı imandan çıkma tehlikesi var. Çok ümit de iyi değil, çok ümitsizlik de iyi değil. Şimdi denge unsuru burada bulunacak. Allah Teala buyuruyor ki alime abdi enne lehu rabben ve ene gafartu fel ya'mel abdi maşa. Madem bu kulum kendisinin bir Rabbi olduğunu, Allah'a bulunduğunu, ona azap etmeye güçlü olduğunu biliyor ve günah yaptığı zaman da o Allah'a aklına gelip korkuyor, düşünüyor, ben de bu kulum ne yaparsa yapsın affedeceğim, yapsın istediğini yapsın artık diyor. Yani burada ne demek burası? Burası şu demek: günah yapmamak gibi bir lüksümüz yok çünkü peygamber değiliz. Kasıtlı da yapmama çok gayret etmeliyiz. Arada kayıntılar, ayak kaymaları olacaktır gaflet neticesinde. Peşinde gelen üzüntü ve Rabbim var, ben nasıl yaptım bu işi, bak Rabbim bana azap etti, ben nasıl dayanacağım diye gelen korku, Allah ondan memnun oluyor işte. Öbürü diyor orada hiç günah işlemiyorum diye sabaha kadar teheccüd kılıyor, akşama kadar da oruç tutuyor, tesbih elinden düşmüyor, işte üç günde bir hatim, şudur budur, o da hiç korkmuyor. Niye korkmuyor? Ya korkacak bir şey yapmadım ki diyor. Halbuki korkmak lazım. Korkacak bir şey yapmadım. Ne yaptım? Ya diyor ben diyor iki hafta, üç hafta, bir sene, beş sene, on sene hiç günah işlemiyorum. Sen öyle zannet. Vücudu gezemu la yukas miden munah. Senin varlığın bir günahtır ki hiçbir günah ona kıyas olmaz. Ne demek? Ben. Devamlı bir hatim yaptım. Şöyle yaptım. Sen namaz kıldın mı? Ben kıldım. Bir hareketler. Hiç Allah'ın lütfu keremini görmemek. Hep kendinden bilmek. Almış gidiyor, havalanmış. Şimdi bu tövbe de etmez, istiğfar da etmez. Tövbe istiğfar ederken de ne bakımdan eder? Bu şu bakımdan eder. Yani adet kabilinden sünnetlerini bulsun. Estağfurullah, estağfurullah. Günahımız yok ama cemi hatalarımızdan sizi de katıyorum. Siz affolun bari hesabı yani. Böyle bir şey yok. Herkes günahkar. Ya beni Adem kullukum hattâûn ve hayrul hattâîne tevâbûn. Ey Ademoğulları, hepiniz son derece günahkarsınız ama o çok hata işleyenlerin en hayırlıları da çok tevbe edip çok dönüş yapabilenler. Allah Teala öyle buyuruyor. Şimdi sen nasıl dersin benim günahım yok? Onun için günah yapmasının akabinde pişman olup Rabbim bana azap edecek diye korku içine giren, ürperen insan, lan Mevla işte böyle, sen ki beni hep hesap ediyorsun, sen ki Rabbim var biliyorsun, sen ki o yaptığın günahın lezzetini alamadan, tadını hissedemeden hemen bir üzüntüye boğuluyorsun. Keyif yapamadan. Seni ben affederim diyor. Seni ben affederim. Ama öbür tarafta da bir tekebbür, bir kibir, bir benlik, bir boyun kırıklığı yerine efendim dik kafalılık, insanlara üstten bakmak, hakir görmek vesaire. Bu büyük bir bela getirir. Onun için kul günah işlemesinde ne var? Boyun kırmasına, af istemesine vesile var. Bir insan günah işlemeden de af isteyemez mi? İster ve istemelidir ama günah işleyenin estağfurullah demesiyle günah işlemiyorum zannedenin estağfurullah demesi arasında fark olur. Çünkü öbürü adet kabilinden istiğfar eder. Ben günahkar değilim görüyor. Nasıl günahkar değiliz? Bir kul bir günah işlerse fekame, sonra kalkar fetevabba, abdest alır. Bu bir günah işlendikten sonra abdest alınması nedir? Kuvvetle müstahaptır. Hatta mesela fıkıh kitaplarında diyor, Halebi'de falan ben hatırlıyorum. Yani böyle şiirler şarkı türkü gibi şeyler söylese veya dinlese hemen kalkıp abdest alması müstahaptır. Çünkü günahtır. Hemen peşinden abdest tazelemesi ne olur? O günahların dökülmesine vesile olur. Mala yani konuştu, fuzuli şeyler konuştu. Ha iyi bayağı bir efendim raydan çıktı yani. Hemen ne yapması? Kalkıp abdest almaz. Hangi bir günah yapan peşinde ne yapacak? Kalkacak. Vallahi abdest alacak. Abdesti doğru almak lazım. Bizim abdest risalemiz var. Belki 300 sayfa mıdır? Daha mı aşağı yukarı? Bu mutlaka okunmalıdır. Bu abdest risalesine göre abdest alınmalıdır. Başından sonuna kadar edeptir. Farz, vacip, sünnet, müstahap edeplerle doludur. Abdest, rastgele alınan abdest bu faydayı temin etmez. Sünnete uygun alınacak abdest. Kuru yer bırakılmayacak. Evet, işte üçlenecek, şartlanacak vesaire. böyle bir abdest alırsa, zaten abdest alırken bile ne başlıyor? Günahlar dökülmeye başlıyor. Ağzına su verince ağzıyla yaptığı günahlar. Ellerine su yıkayınca elleriyle yaptığı günahlar. Burnuna su verince burnuyla yaptığı günahlar. Hoca, burnuyla adam günah yapar mı? Yapmaz olur mu sen? Her şeye burnunu sokarsın. Ne adam, kadının birisi sürer kokuları. Ondan sonra sen de bir asansörde, yolda, zaten karşıki yoldan geliyor. Ondan sonra onun kokusu burnuna vurur, sen de aklına bir şeyler vurur. Ondan sonra burnun girdi günah. Ne yapacağız? Abdeste burnuna su versen burnunla yaptığın günahlar dökülür. Yüzünü yıkarken yüzünle yaptığın günahlar, kollarını yıkar kollarla yaptığın günahlar. İmam-ı Azam Efendimiz radıyallahu anh keşfi açık idi. Abdest alanların yanında durduğu vakitte abdest sularından yaptıkları günahların ne olduğunu anlardı. Sudan. Zina mı etmiş, işte şunu yapmış. Ya hoca, bu suyla çıkıyorsa biz rahat olalım ya. Böyle suyla, herkesinki suyla çıkmaz. Onun şartı var. Tam tevbe etmişse, pişman olmuşsa, bir daha yapmama azmetmişse vesaire, öyle önüne girer. Ne yaparsan ya, bir adam öldür, bir abdest tazele. Lan adam öldüren gitti be. Adam öldüren. Allah Allah Allah. Bitti o. Ahirette bu cinayet işleyenler, adam öldürenler vesaire, kadın öldüren de aynı ha. Hepsi bir. Can, can. Cana kıyıyorsun. Bu ne kolay ya. Allah. Bunlar nasıl böyle, bu insanlar cani olmuş ki ya. Katil olmuş. Nasıl öldürüyorlar, nasıl bıçaklıyorlar, nasıl doğruyorlar. İnsanları parçalıyorlar ya. Allah Allah. İslamiyet olmayınca böyle canavarlık artar. Canavarlık. Burada onu kastetmiyoruz biz. Çok büyük günahların da tevbe kapısı açıktır. İnsan yaptığı günahı haram derse kafir olmaz. Ama bir de kebairin ekberul kebairi var. Büyüklerin en büyükleri var. Özellikle 7 tanesi var. Bu 7 tanenin biri de adam öldürmektir. Olacak iş mi ya? Ben cehenneme gideceğim diye. O adam bana şöyle yaptı, böyle yaptı. Şöyle yaptı, böyle yaptı, ama ben cehenneme gitmektense o da yaşasın, ben de yaşayayım. Niye adamı öldüreceğim? Ben cehenneme gideceğim bu sefer. Niye gideyim cehenneme ya? Adam Allah'ından bulsun. Biz ne yapalım? Kalkacak. Güzelce bir abdest alacak. Vesalla. Namaz kılacak. Bu namaza ne namaz deniyor? Tevbe namazı. Tevbe namazı. Tevbe. Hemen işi şeye getirme. Hoca efendi zaten gece günah işledi mi? Sabahın sünnetinde niyet etsem olur mu bu namaza? Olmaz. Öyle 3 köfte yemezsen, 2'de 1 yani böyle sinekten yağ çıkaracaksın ya. O 2 rekatı da ona sayacak. İyi. Öküzü öldü, onu da kurbana say. Öyle iş olmaz. Bu namaz ne olacak? Özel bir namaz bu. Şuurlu bir namaz bu. Ben günah işledim bilinciyle alınan özel bir abdest bu. Peşine de tevbe etmek için özel bir niyetle kılınan namaz bu. Bu ayrı bir şey. Anladın? Ondan sonra evvabi kılarken ikisini tevbeye niyet, ikisini istişare, ikisini istihare, tamam. Katma, karıştırma, çorba yapma. Günah mı yaptın? Yaptın. O zaman tevbe yapacaksın. Bu tevbe namazıdır. Estağfirullah min zemmi. Günahından dolayı Allah'tan istiğfar eder. Yani af ister. Yalnız bunun usulleri var. Tabii ki estağfurullah demek doğrudur. Ama bazı özel dualar. Mesela estağfirullah ellezî la ilahe illa hu el hayyel kayyume ve etubu ile, bunun kadar büyüğünü duymadım. Çok hadis gördüm bunun hakkında. Bizim dualarım kitabında var. Zaten çoğunuz müezzinlerden duya duya bunu ezberlediniz. Ama manasında güzel düşünün. Estağfirullah. Allah'tan mağfiret istiyorum. Günahlarımı örtmesini, kapatmasını istiyorum. Kimdir o Allah? Ellezî lâ ilâhe illâ hu. O Allah ki başka ilah yok ki ondan isteyeyim de bundan istemeyeyim. Yani tek onun kapısı var. Onun için ben bu kapıda durmaya ve buradan af kopartmaya mecburum. Ortağı yok ki bunu razı edemezsem gideyim onu razı edeyim. Ortağı yok. La ilahe illa hu ne demek? Ya Rabbi, senden başka ilah olmadığı için beni ancak sen affedersin. Ne yapacağız? İmam Şafii radıyallahu anh. Ne akıllı adam. İşte yaşı yaşlanınca ne dedi? Ölüm yaklaşınca dedi ki pazara çıkın da, o zamanlar tabii kölelik var. Dedi 80 yaşında bir köle bulun bana da azat edeyim. Sevap kazanacak ölmeden diye. Halbuki maksus bir işaret çakıyor anlayana. Baktılar ettiler. 80 yaşında köle yok. Çünkü köle gücü varken, iş görürken alınır satılan bir şey. 80 yaşına kadar kimse onu saklamaz. Zaten biri azat etmiştir yani. Ne yapmak istedi? Ya, döndüm evladı. Ya Rabbi pazarda aradım 80 yaşında köle bulamadım. Ben de o yaşa geldim. Ben de senin kölenim. Herhalde azat edersin bu yaşa kadar. Yaklaşma usulü. İsteme usulü. Müracaat adabı. Münacat adabı. İsteyebilme. Kabak gibi istenmez. Ya Rabbi. İbrahim Erdem'in dedi. Fe in tagfir fe ente ehlun lidâke. Ve in tatrud fe men yerhem sivâke. Affedersen bu sana yakışır. Kovarsan senden başka kim acır? Ha, kovarsan da ben de giderim öbür tarafa. Yok böyle bir şey. Kapı tek. Bu kapıdan ayrılmazsan sonunda affı koparırsın. Onun için işte Evliyaullah'tan birisi tabii, bir de yanında müridi var. Müridi de tarikatte ilerlemiş, keşfe açılmış. Ondan sonra ihrama girdiler, ömreye mi hacca mı ne gidiyorlar. O lebbek lebbek. Yani buyur ya Rabbi emrine itaatteyim, geldim işte ömreye geliyorum diyor. Ona da diyorlar ki la lebbek. Senin lebbekin kabul değil. Ne buyurdun, ne geldin, kim çağırdı da geldin, git. Diyorlar ama bu müridin keşfi açıldı, o sesi duyuyor. O lebbek diye bağırıyor. O zat buna la lebbek diyorlar ona mana tarafından. Bu da duyuyor onu. Feci rahatsız oldu. Keşfin açık olması da tabii rahatsızlık verir. Çünkü yatak secde ediyor, şey zikrediyor, yorgan zikrediyor, araba zikrediyor, her şey zikrediyor. Keşfin açılıp da bunları duyarsan nasıl uyuyacaksın? Sen yattın aşağı, bir de baktın ki yatak başladı zikre. Sübhanallah ve hamdi, sübhanallah ve hamdi. Sen tabii tak kalktın. Allah, uykum kaçtı ya. Yastığa kafayı koydun, bir de baktın yastık zikrediyor. Sübhanallah ve hamdi. Cık, kalk. Böyle. Davud Aleyhisselam zikrederdi, ederdi sabahlara kadar. İşrak vaktine biraz tabii ağırlık gelir yani, insandır beşeriyet gereği, hemen dağların tesbihlerini duyurtmaya başlardı. Sübhanallah ve hamdi, dağlar inim inim inliyor zikirden. Oo, hemen neşat gelirdi ibadette, zikirde kuvvet. Çünkü o duymak acayip bir şey. Ondan sonra artık dayanamadı, bir yere geldi, dedi ya efendi ne var, duymuyor musun ya? Ne duyacağım dedi. Lebbek lebbek bağırıp duruyorsun, la lebbek, seni kabul etmiyoruz diyorlar, yine de efendim ısrarcı oluyorsun dedi. Dedi evladım dedi. Biz o sesi senden çok evvelden beri duyuyoruz. Fakat başka kapı var mı ki burası kabul etmedim deyince oraya gideceğiz. Onun için mecbur burada duracağız. Kabul etmeseler de kapımız burası. O zaman lebbek buyur gel dediler. Onu da duyurttular ona. Şimdi estağfurullah lezi. Ben o Allah'tan af istiyorum ki la ilahe illahu, yok ki başka ilah. Onu araya koyayım, onu razı edeyim. Veziri yok. Rüşvet vereyim. Bak dün İngiltere kraliçesinin şoförüne 1000 sterlin rüşvet verdiler. Kraliçenin arabasını efendim içine ettiler. Resim çektiler bilmem ne. Bir de İngiltere'de bir gazeteye de verdiler onu. Efendim şoför de işten oldu tabii. Anladın mı şimdi? Şoföre verirsin 1000 sterlin, kraliçenin arabasına oturursun. Adamın maaşı kadar belki de. İngilizler de cimri olmasınlar, iyi maaş versinler şoföre, böyle bir şey olur mu ya? Peki ne olacak şimdi? Vezir bulursun, vezirin her lüzum var zaten. Kapıcı bulursun, şoför bulursun, bir şey bulursun, biraz para, biraz şu dünyada işini yoluna korsun. Katibini, mübaşiridi. Dosya hasır altı, mururu zamandan adam yırttı. Bunlar oluyor kolay kolay. Ama Allah ile bu işler zor. Bilmediği bir şey yok. Her şeyi tafsilatıyla biliyor. Onun için ondan başka ilah yok. Kapıcısı yok, veziri yok, şeriki yok, naziri yok, ortağı yok, benzeri yok, bir şey yok. Ya Rabbi senden başka ilah yok. sen beni mutlaka affedeceksin. Ben senden af istiyorum. Af isterken de ciddiyetle istemeli. Onun için Resulullah ne buyuruyor? Sallallahu aleyhi ve sellem. La yekul lehadukum. Allahümme gfirli inşite. Sakın sizin biriniz dua eden, ya Rabbi istersen beni affet diye böyle şeyler dua etmeyin. Öyle istersen olmaz. Ya, ya Rabbi mutlaka beni affet deyin. Ve innallah la mükrihele. Allah kimse zorla bir şey yaptıramaz. O halde sen de ya Rabbi istersen affet, istemezsen affetme gibi laçka dualar yapma diyor hadis-i şerif. Ve li'azimil mes'ele. Mes'ele demek sual yani. İstek ve duada azimli olun. Ya Rabbi mutlaka sen affetmezsen beni kimse affedemez ya Rabbi. Ben yanarım ya Rabbi. Çarem yok ya Rabbi. Mutlaka affolman lazım ya Rabbi. Ya, o Kabe'nin kapısına bazı asılıyorlar öyle. Allah, ne ağlıyorlar ne ağlıyorlar. Benden de bir damla gözümden yaş gelmez. Taştan beter ya. O ağlayanların haline de ağlayamıyor. Yani insan bazı yanındaki ağladı mı bu da başlar ağlama. Bende o da yok. Bir türlü böyle bir tam yapışamadık yani şeye. Hesap kitap. Tabi o yapışanların da hepsinin niye yapıştığı da belli değil. O da bakarsın ağlıyor ağlıyor meğer keçisi kaybolmuş. O da var bir karıya aşık olmuş o da onun için ağlıyor. Bir de o da var yani. Gitti de evliya ulemadan biri de yörüğün misafir oldu. Ondan sonra o da ona yemek ikram etti. Bu da ona birkaç vaaz etti. Hani para versen ayıp olur. O da başladı ağlama. Oo, sizin gibi gözlerinden yaş dökülüyor. Hoca efendi de yahu dedi sen de bayağı çok tesirlendim. Ben de şey yaptım seni de biraz hüzne gark ettim yani tabii ama tabii sana bir iyiliğim olsun bir ayet bir hadis ahiret var şu var bu var falan. Ama senin kadar da tesirlenen görmedim. Bu kadar adama vaaz ediyoruz, camide konuşuyoruz, ağlayan yok. Sen sofrada bile ağlıyorsun. Ne mübarek adamsın falan. Dedi sorma dedi benim bir dedi. Keçim kayboldu dedi. Senin de o sakalın sallanırken o keçim aklıma geldi. Ben nasıl dayanayım? Allah dedi seni bildiği gibi yapsın. Bir şey dedi de onu da demeyeyim. Ehli sünnete uymuyor. O hoca da nasıl dedi o lafı? O lafı da dememesi lazımdı. Levkânel cahilü fil cenneti cârâle teraktül cennete ve ihtartü nâra. Tercümede çok etmek istemiyorum. Ya böyle cahillen dedi. Cennete bile gidilmez dedi yani. Şimdi bazıları da böyle kuvvetli ağlıyor diye sen de acıyorsun haline ulan Allah'a. Ne kuvvetli sarılmış zannediyorsun. Meğer derdi ucuz, ucuzcu yani. Ucuzcu. Bir de baktın ki hakikaten sevginin beni terk etti ya Rabbi. Ağlıyormuş orada. Yani böyle olur mu kardeşim? Sen burası büyük yer. Buradan af olmayı, azat olmayı, beraat almayı mağfireti kazan da öyle gideceksin buradan. Ne işin var sen? Estağfirullah ellezî. O Allah'tan af istiyorum ki. La ilahe. Hiç ilah yok illahu. Ancak o var. Ben kimden af isteyeceğim? El hay. Diridir. Hayatı kendinden. Bizim hayatlarımız emanet Rabbimizden. Onun hayatı kendinden. Hayatı son bulur mu? Bulmaz. Bizim hayatlarımız son bulur. El kayyum. Kayyum ne demek? Her şeyi yöneten, ayakta tutan. Gökler onun emriyle duruyor, yerler onun emriyle duruyor, ay güneş onun emriyle duruyor, denizler. Bütün alemler, 18 bin alem. Hepsi onun emriyle duruyor. Kayyum hepsini ayakta tutan. Ve tübüleyh ona rücu ederim, ona tevbe ederim, ona yönelirim, ona dönerim, ondan af isterim. Bu manaları düşünün. Böyle estağfurullah derseniz, 3 kere men kâle estağfirullah lezî la ilahe illâhu l-hayyel kayyum ve tübüleyh. Bu farz namazların akabinde 3 kere olarak sünnette vardır. Yatmadan evvel 3 kere başınızı yastığa koydunuz, uyumadan evvel mutlaka dosyayı kapatın. Hesabı temizleyin, öyle uyuyun. Uyanamayabilirsiniz. Ennem ve kul mevt, uyku ölümün kardeşidir. Derseniz, bir hadiste de diyor, gufirat lehu zunubu ve lehu kânet, etferam zebedil bahar. Denizlerin köpüklerinden fazla da günahları olsa, dünyanın 1/4 sularla kaplı, bunların hepsi köpürür. Ondan da fazla günah yapabilse bir adam, bu 3 defa istiğfar okumakla o da affolur. Hatta en büyük günah işlese diyor. Ve inkâne ferra minel zahfi. 7 büyük günahtan biri harpten kaçmaktır. O bile af olur diyor. Hadis ya. Şimdi bunu da demeden size olmaz ki. Ama yapmak lazım. Namaz kılmayanın böyle istiğfar etse para etmez. Namazsızın istiğfarı kabul olmaz. Namazını kılacak, vazifelerini, farzları yerine getirecek. Arada günahlar da olursa böyle istiğfarlar terk etmeyecek. Şimdi bir günah yaptın. Ne yapacak? Kalkacak. Abdest tazeleyecek. İki rekat. Tevbe namazı kılacak. Estağfirullah min zenbi. Bu günahından dolayı Allah'tan af isteyecek. Nasıl isteyecek? İşte elini kaldırdığı zaman Estağfirullah allezî la ilahe illâhu el hayyel kayyum ve tüble. Bu herkesin kolay bilebileceği bir şey. Tabi başka istiğfarlar çok yazacağım. Yazdım da kitabı daha neşte hazırlamadım. İstiğfar kitabı yazdım. Bayağısını hazırlettim. Çok istiğfarlar size yazacağız inşallah. Yani öğreteceğiz size. Ve lakin şimdilik elinizde olanlar var. Duaların kitabında olanlar var. Efendim bildiğiniz var. Bu en bildiğinizi söylüyorum size. Derse şu da çok güzeldir. Allahümme mağfiretuke evsa'u min zunubi ve rahmetuke erca'indi min ameli. Bu da üç kere hadiste var. Yine duaların kitabının başında var. Ya Rabbi senin affın benim günahlarımdan daha geniştir. Ya Rabbi senin rahmetin benim amellerimden daha bana ümit vericidir. Bunu da üç kere dese mesela Efendimiz duydu bunu. Sallallahu aleyhi ve sellem adam geldi şikayet etti. Vah benim günahlarım. Ne olacak benim halim? Ben yıkıldım mahvoldum. Ya dedi otur şu dedi. Abdest al. Namaz kıl kız. Üç kere şunu söyle söyledi. Kum fekat gafarallahu aleyhi. Şimdi kalk dedi. Af oldun sen tamam. Peki ya Resulallah bu adama mı mahsus? Yok. Kainatın Efendisi bir adama bir şey öğrettiği zaman sen affoldun diye de ona haber verdiği zaman o adama mahsus değil. Bu faziletli ameller kıyamete kadar geleceklerin hepsine müjdedir. Çünkü aynısın sen. Yap. Peki günahından da af istediyse ne olacak? İlla kâne hakkâne alâllâhin yâgfirûl. Allah-u Teala'nın diyor bu kulunu affı mağfiret etmesi, bağışlaması Allah üzerine bir hak olur. Yani Allah Teala diyor ki kimse bana bir şeyi zorla yaptıramaz, vacip de kılamaz ama günah işlediği zaman abdest tazeleyip iki rekat tevbe namazı kıldıktan sonra benden af isteyeni affetmeyi üzerime borç aldım. Hak olarak üzerime tereddüt ettirdim. Yani af olmazsan yani benden alacağın kalsın. Sen af olmazsan benden alacağın kalsın. Mutlaka af olur. Yalnız burada itikat ve yine korkuyu elden yine bırakmam. Acaba kabul oldum mu? Acaba abdestimi doğru yapabildim mi? Namazı da huzur üzere kılamadım. Tevbe ederken tam pişman olamadım. Belki yine içimde karışıklık var. Belki yine af olmama tehlikesi var. Aman ya Rabbi korkuyu bırakmayın yine. O %100 af oldum garantili hareketleri de o da iyi değil. O dengeyi kaçırttırır. Bu hadis-i şerif. Peki niçin? Bu hadis-i şerifin delili ne? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bir şey buyurduğu zaman kafadan konuşur mu? He. Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ancak vahiy ile konuşur. Mustafa Mevlana Mesnevi'de der bunu. Mustafa Ahmet ma yantık anheva in huve illa bi vahyin ihteva. Madem ki diyor ayette geldi o kafadan konuşmuyor. Demek yani her konuştuğu vahye dayanıyor. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bunu kim işitti? Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh. Ondan kim işitti? Hazreti Ali radıyallahu anh. Oradan geldi. Bu hadis-i şerif. Ama kainatın efendisinin buyurduğu ayetle uyuşuyor. Çünkü Allah Teala ne buyuruyor? Ennehu yekulü celle ve alâ ve men ya'mel su'en ev yazlim nefsehu thumme yestagfirillâhe yecidillâhe gafûran rahîmâ. Ve men ya'mel, kim işlerse su'en bir kötülük, kötü bir fiil yaptı, bir kabahat yaptı, bir günah yaptı. Ev yazlim nefse, ya da kendine yazık etti, zulmetti. Yani günah işlemekle. Hangi günah olursa olsun. Thumme yestagfirillâh. Sonra Allah'tan af isterse, tabi bu hadis neyi getirdi burada arada? Bu af istemenin şeklini beyan etti hadis. Abdest al, iki rekat tevbe namazı kıl, Allah'ın kapısına dayanmak ve müracaat etmek ve başvuru dilekçesinde bulunmak namazladır. Ayet-i kerimeler tafsilatlı gelmez. Hadisler onun şerhi gibidir. Ayet diyor ki, sonra Allah'tan af isterse. Ama tabi bu ne olmamalı? Yani biraz mukaddimelerle olmalı. Böyle direkt olmamalı. Yani çıplak bir karı geçiyordu, oradan öyle iyice bir baktın. Ondan sonra bu tarafa da çevirdin, bu tarafta da bulamadın bakacak bir şey. Estağfurullah, estağfurullah. Böyle değil. Ya ben burada bir yanlış yaptığım şehvetle baktıysan eğer, şehvetle baktıysan haramdır. O zaman ne olur? İnsan bunun bir abdest tazelerken buna niyet edilir. İki rekat tevbe namazı kılınır vesaire vesaire. Anladın? Yani ayet diyor ki benden af isterse yecidillâhe gafûran, beni çok affedici bulacak, rahîmen, çok merhametli bulacak beni, çok. Beni diyor kızgın bulmayacak. Allah Allah. Beni efendim onu kovalayan bir ilah olarak bulmayacak. Ona acıyan ve onu bağışlayan bir Rab olarak beni bulacak. Kurban olduğum. Öyle buldur bizi ya Rabbi. Öyle buldur kendini bize ya Rabbi. Hüsnü zan üzere. Sana karşı hüsnü zannımızı artır ya Rabbi. Ziyade eyle ya Rabbi. Evet. Ve kâle aleyhi ve alâ aleyhissalâtu vesselâm fi hadîdin âhara. Evet. Kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem. Başka bir hadiste buyurdu ki men eznebe zenben ثُمَّ نَدِمْ عَلَيْهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ. Evet, bu hadis-i şerifi de Beyhakî Şuab-ül İman kitabında rivayet ediyor. Beyhakî büyük muhaddistir. Demin okuduğum hadis-i şerifte efendim, İbn-i Huzeyme rivayet ediyor. Ondan sonra Ebu Davud rivayet ediyor. Tirmizi rivayet ediyor. Bunlar bizim kaynaklarımızdır. Allah'ın huzurunda da dayanaklarımızdır. Ya Rabbi ben hadise güvendim, bu hadise güvendim. Senin dostların bana bize yanlış nakiller yapmadı. Değil mi? Onun için alimin birisi Mevla'nın huzurunda yakalandığı vakitte ey kötü alim, gel bakalım buraya sen şöyle bir günah yaptın, o alim ne oldu? Dondu kaldı ama yine ilimle işi kurtardı. Neyle kurtardı? Dedi ki ya Rabbi ben şundan, o şundan, o şundan, o şundan rivayetleri, ravileri saydı. Ve o da Ayşe radıyallahu anh'dan, o da senin Habibinden işitti. 60 yaşını geçene azap etmekten utanırım buyuruyorsun. Allah Allah. Hadiste var. 60 yaşını İslam içinde Müslüman olarak geçirene, namazlı abdestli 60 yaşını geçirene azap etmekten utanırım. Bu yaşında önemi var. Ama ne yolda yaşlandığının da tabii ayrı bir önemi var. Değirmende mi arttın yani? Bu sefer Mevla Teala ne buyurdu? Bu rivayeti isimlerini saydığın kişiler birbirlerine iftira etmediler. O da Ayşe radıyallahu anh iftira etmedi. Ayşe de Resulullah iftira etmedi. Resulullah da bana iftira etmedi. Yani söz doğrudur. Hadi o rivayet sahiplerinin hürmetine, o ravilerin hürmetine seni azat ettim. Tamam gitti. İnsan hadis bilecek, ilim bilecek, kaynaklar bilecek. Ebu Davud. Bana ne söylüyorsun Ebu Davud'dan bana? Olur mu Ebu Davud? Sağlam kitap, kütüb-i sitte. Biz ona itibar ediyoruz yarın ahirette. Bu istiğfarları yaparken de itikadımız ona göre Resulullah'tan sağlam geldi. Bu hadisler bize hiç şüphe yok bunlarda. Acabası yok. Bir kul bir günah işlese, sonra da pişman olsa, yani içinden pişman oldu böyle, niye yaptım, nasıl yaptım, yapmamalıydım dese, sırf o pişmanlık bile diyor günahı örtecek derecede kefarete yeterdi. Allah. Mevla sevdi mi de, affetmek istedi mi de böyle bahane arar. Ama o kulun pişmanlığı zaten en mühim meseledir. Öbür türlü sabaha kadar istiğfar çekse, içinde pişman olmasa tevbenin şartı yerine gelmez. Ama pişman olsa kalbinden bir daha yapmama azimle, dilinden estağfurullah demese bile tevbe kabuldür. Dilden istiğfar etmesi de ayrıca sünnettir. Ama tevbenin rüknü aslisi, esas temeli, olmazsa olmazı kalbin pişmanlığıdır. Zaten kalp pişman oldu mu bir daha da o işe bulaşmama niyetlidir. Ama kalp pişman olmadı mı öbür tevbe dilde kalacaktır. Çünkü kalp yatışmamıştır. Pişman olmamıştır. Demek ki yine fırsat buldu mu dönecektir. Allah bizi hakkıyla pişman olanlardan eylesin. Nadim olanlardan eylesin. Ve yani şöyle ölmeden evvel tam bir nedamet, pişmanlık, tevbe üzere son nefesimizde imanı kamil hüsnü hatime ile efendim, çene kapamak cümlemize nasip eylesin. Bu işin sonu muteber. Onun için ölmeden evvel insan Rabbim bize öleceğimizi bildirsin. Rabbim bize ölümümüzü haber versin. Rabbim bizi tevbeye, zikre, kelime-i şehadete ve ibadete döndürsün. Bu çok önemli. Çünkü hadis-i şerifte ne diyor? Öleceği hastalığında kulü vallah okuyan cennete girdi. Onun için hastaları ziyaret ettiğiniz zaman da yahu sen gidicisin herhalde, bana bak her tarafın çürüdü falan böyle konuşmayın. İnşallah daha çok yaşayacaksın, çok iyi görüyorum seni, bayağı düzelmişsin, doktorlar ümit verdi. Böyle konuşun. Adama orada ölüyorum dese sen yine ona ölüyorsun deme. Bu iyi bir şey değil. Ancak dersin ki kulü vallahu ehad, İhlas-ı Şerif okumaya çok devam et. Demenizde ne var? Fayda var. Niye? Belki adam ölüyorken dirilir. Öbürü de sapasağlam devrilir. Ama mesele nedir? İnsan en ufak bir hastalıkta bile ölebilirim. Yani ölmek üzereyim. Ölebilsem kulü vallahu okumadan gitmeyeyim. Kelime-i şehadetle nasip olsun inşallah. Ama İhlas okuyan, ölmeden evvel İhlas okuyan cennete girdi. Bu acayip bir şey yani. Ölüm hastalığında Allah nasip etsin. Tevbe nasip etsin. Zikir nasip etsin. Ve fil haberi. Şimdi bir hadiste bir rivayet daha geldi. Bu da acayip bir şey şimdi. Burada da biraz ne var? Böyle çok dilden istiğfara alıştırıp da günaha devam edenlere tehdit var. Buyuruyor ki inne racüle, bir adam idâ kâle estağfiruke ve etûbu ileyk, ya Rabbi senden af istiyorum, ya Rabbi sana tevbe ediyorum dese, sümme âde, sonra günahı yaptı, istiğfar etti. Sonra günaha tekrar döndü, avdet etti. Sümme kâle, günahtan sonra bir daha istiğfar etti. Estağfurullah etûbu ileyk. Felâzem arrat, bu iş kaç kere tekerrür etti? Üç kere tekerrür etse kütübe fil râbi'a, bu adamın bu yaptığı suç dördüncüde ne yazılır? Minel kebairi, büyük günahlardan yazılır. Normal bir günah da olsa, küçük günah da olsa üç kere böyle yapıp da peş peşe istiğfar edip de hemen döndüğü için buna bir hadiste der ki buyurur ki sallallahu aleyhi ve selleme el müstağfiru mine zembe ve musurun aleyke el müstezi bi rabbi. Günaha ısrarcı ve devam edici olduğu halde diliyle istiğfar eden Rabbiyle dalga geçen gibidir. Burası çok tehlike var. Yani Allah'a alay eder gibi bu tehlike. Peki ama öbür hadiste diyordu. Ma sarra men istiğfara ve inade fil yevm 70 merre. Ebu Bekir Sıddık'la rivayettir o da. Tirmizi hadisidir o. Bir insan aynı günaha günde 70 kere dönecek olsa, 70'inde de tevbe istiğfar edecek olsa Allah onu günahta ısrarcı saymaz. O hadis de sahiptir. Peki o zaman hoca efendi burada bir çelişki mi var acaba? Yok. Senin kafanda çelişki var. Hadisler arasında çelişki yok. Hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor biliyor musun? Hıyarukum el müftetinu tevvab. Çok günaha düşen ve çok tövbeye başvuran sizin en hayırlılarınızdır. Çelişki mi var acaba? Niye yok? Şu. Bir adam aynı günaha günde 70 kere de dönse fakat 70'inde de pişman olarak istiğfar etse, dilden değil, kalben yani af istiyorum dese, bu adamı Allah ısrarcı saymaz. Ama öbüründe ne diyor? Dördüncüde Allah büyük günaha yazar diye. O şundan bahsediyor. Sadece dilden istiğfar ediyor, kalbinden hiç üzüntü yok, korku yok, Rabbim beni yakacak yok. Alışkanlığı dile bağlamış, otomatiğe almış, dil estağfurullah ve tübile, estağfurullah ve tübile. Rabiatül Adeviye radıyallahu anh'a öyle demişti, bu böyle istiğfar yapanı gördüğünde. Demişti istiğfarun hâdâ ihtâcilâ istiğfarın gedi. Böyle istiğfar yaparsan bunun bir daha çok istiğfar yapmak lazım bu istiğfardan dolayı demişti. Çünkü istiğfarında ne yok? Kalpte bir Allah'a karşı müracaat yok yani. Dilde kalmış. Allah Teala kalbe indirsin inşallah. Evet. Yani ümidi kesmeyin. Ya ben aynı günahı üç kere yaptım, şimdi de dördüncü de yaptım, bu da büyüklerin defterine geçti, daha da af olmam. Olur mu öyle bir şey? Büyüklerin defterine geçse büyük günah af olmuyor mu sanki? Şirk bile iman eden hemen af oluyor da. Hangi büyük günah olsa yine ümidi kesmeyiz. Ya bu dördüncü de büyük günah yazıldı diye efendim daha bundan istiğfar etmeyecek misin? Mühim olan af isterken o demin benim dediğim manaları mülaza etmek. Senden başka ilah yok. Kapı sensin. Ben nereye gideyim Allah'ım? Ben kulum Allah'ım. Şeytan nefis kaydırdı beni sen. Sen tut beni Rabbim. Ben sen beni böyle bıraksan ben devamlı bu günaha düşerim. He? Büyüklerden geçmiş ümmette birisi böyle aynı günaha düştü, tövbe etti, bir daha düştü, tövbe etti, bir daha düştü, tövbe etti. Üçledi bu sefer, yani onların Allah ile irtibatları tabii acayip. Hadis-i şerifte beyan ediliyor. Çıktı sahralara. Dedi ya Rabbi, sen Rabbisin, ben kulum. Nefis şeytanı bana musallat ettin. Ben bu günahlara kaç keredir düşüyorum, tövbe ediyorum. Ama ben dedi, bu nefis şeytan oldukça ben yine bu günaha düşebilirim. Onun için sen beni affet. Mevla da buyurdu ki, sen de beni benden af istedikçe ben de seni her keresinde affederim. Anladınız mı? Ümitsizlik yok. Kapıyı kapatan şeytandır. Allah kapıları açık tutandır. Allah kapıları açık tutandır. Ama şeytan sana ne diyecek? Ben bak sen bu günahı kaçıncıdır yapıyorsun. Bir de tevbe ettim diyorsun. Senin izi bir daha tevbe de etme. Niye? Bu şimdi bir yolunu al bakalım da bırakacağını anlayınca tevbe edersin. Burada zokayı yersin. Sen her seferinde pişman ol. Belki bu son günahım olsun. Belki ölürüm. Hakikaten yapmamaya karar ver. Allah'tan af iste. Ne yapacağız? Bu kulluk böyle bir şey. Ve fil hadis ennebevi Resulullah'ın hadisinde sallallahu aleyhi ve sellem. Ennehu kâle aleyhi ve aleyhi salatu vesselam Resulullah buyurdu. Helekel müsevvifûn. Sevfeciler helak oldu. Yekûlûne. Ne derler? Sevfe netûbu. Yani şimdi günah işler tevbeyi geciktirir. Yakında tevbe ederiz, yakında tevbe ederiz. 10 gün sonra, bir ay sonra hacca gidince, ömreye gidince, efendim, torunum olunca bu günahı bırakacağım, dede olayım. Ya kendi çocuğum olunca, saçmalık. Hemen tevbe et. Şimdi Evsa Lukman-ül Hakimul İbni, Lukman-ı Hakim Hazretleri oğluna vasiyetleri Kur'an'da da geçer. Ne kadar Allah beğendi onun vasiyetleri. 4000 peygambere hizmet etti. 4000 peygamber de ondan ilim öğrendi. Lukman-ı Hakim çok büyük hikmet sahibidir. Ya bu neye? Ey yavrucuğum, oğulcağızım. Burada da tabii hitap şekli Kur'an'da da geçer. Yani ulan bilmem ne kereste böyle şeyler demeyin. Çoluğa çocuğa bağırarak vaaz etmeyin. Namazı da kılmadın. Odun musun? Nesin? Yapma böyle şeyler. Manası yok böyle şeyler. Böyle hakaretlerin manası yok. Yatıyorsun şey gibi bilmem ne. Böyle yapmayın. Böyle konuşmalarla çoluğu çocuğu kaçırtırsınız hepten. Dinden imandan soğuturuz. Bari namaza karşı bir saygısı vardır. Kılanlara karşı bir hürmeti vardır. Bu durum karşısında bunlar böyle der yani. Ya bu itibarı verme. En azından bunlar ne ahlak veriyor bu namaz bunlara bize yaklaşımları. Ne güzel dedittir ya. Yavrucuğum dedi. La tuhekirit tevbete ilâgatin. Günah mı yaptın? Evet. Tevbeyi yarına bırakma. Niye? Fe innel mevteye diki bakteten. Ölüm ansızın gelebilir. Senin istiğfarın, devamlı Allah'a müracaatın hazır bulunsun. Sen Allah'tan af istemeye bak. Kale Mücahidun, İmam Mücahid Hazretleri buyurdular ki men lem yetubi de asbuha ve emsa fehuve minezzalimin. İmam Mücahid çok büyük tabiindendir. Her sabah akşam estağfurullah ya Rabbi senden af istiyorum demeyen adam zalimlerdendir diyor. Kendine yazık etmiş demek. Ben kimseye saldırmadım, malını almadım. Ne zalim olacağım? Kendine yazık ettin. Zulüm bir var nefsinedir, bir var gayrinedir. Sen kendine yazık ettin. Çünkü mutlaka bir sabahtan akşama veya bir akşamdan sabaha kaçınılmaz olarak günah ettin. Tevbe de etmeyince deftere geçirttin, tescil ettirdin ve sildirmedin. O zaman sen yazık ettin, zulmettin kendine. Ya, onun için tevbesiz nasıl günahsız durmuyorsak tevbesiz de durmamamız lazım. Eski cahiliyet döneminden zannediyorum Hatem-i Tahi cömertlikte eşsiz. Yani yedirmiş için o kadar cömert. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu gördü cehennemde. Çünkü şirk üzere ölmüş. Fakat cehennemde ateş ona çok vurmuyor. Zaten biliyorsunuz hadislerde hafif azaplar da var. Yani ayağının altına ateş gözü konup da beyninin kaynatılması o da ne kadar hafifse. Öbürlerine nazaran hafif. Mesela böyle azap ondan döndürülmüş böyle bir yerde duruyor, özel bir yerde biraz nefes alabiliyor. E bu kimdir? Yani Hatem-i Tay'dir. Niye bunda bu azabı yüklü değil? Sarafallahu anh azabı cehennem ve istekai. Cibril tabi haber veriyor, cevap veriyor. Cömertliğinden Allah bağışladı da azabı çevirdi bundan. Yani bir miktar azap var buna. Şirk üzere ölen cehennemdedir. Ama bazı iyiliklerinden çok cömertliği var. Peki, niye bu kadar iyiliği var da cennete giremedi? Doldurmuş dünyayı iyilikle ya. Şu anda bir insan Afrika'da bir aç bırakmasa, milyonlarca açı doyursa, yetimi miskini doyursa, hepsine iyilik yapasa, milyarlarca doları verse, şirk üzere ölürse, İslam'a girmeden ölürse, cennet yüzü göremez. İşte o zaman Resulullah'ın cevabı da manidardı. لَنَّهُ لَمَّكُلْ يَوْمَنْ رَبِّ غْفِرْ لِي خَطِيَتِ يَوْمَتِ. Çünkü bu kadar günler boyu yaşadı, Allah ona ömür verdi, sağlık, para verdi. Tamam, çok cömertlik yaptı ama bir kere de ne demedi? Ya Rabbi, ceza gününde hatalarımı affet Rabbim demedi. Onun için sabaha çıktın Rabbi gfirli ve tüm aleyye. Akşama çıktın Rabbi gfirli ve tüm aleyye. Kainatın Efendisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bir mecliste oturduğu yerde sahabe diyorlar kalkana kadar sayardık en az 70 kere Rabbi gfirli ve tüm aleyye, ya Rabbi beni affet diyor. Kainatın Efendisi böyle derken sen sabahlar geçecek, akşamlar geçecek, mevsimler geçecek, bir kere estağfirullah Rabbi gfirli demeyeceksin. E tabii ki zalimlerden olursun. Zalimlerden olursun. Yapmayalım bu zulmü kendimize. Yazık etmeyelim canımıza. Yakmayalım canımızı. Cennet elimizde, cehennem elimizde. Allah elimize verdi. Dinleyelim, amel edelim. Yol bu. Tutturalım, gidelim. Yana bele satmayalım. O yana bu yana bakmayalım. Sohbetleri dinleyelim. Ve dinletelim inşallah teala. Şimdi bu hafta yine Üstadımız Hacı Mahmud Efendi Hazretleri ile görüşmelerimizde hem size selamları var hepinize. Şimdi Arifan dergisi burada Üstadımız Hazretleri'nin resimleri çıkıyor ve onunla ilgili yazılar çıkıyor. Kendisinin bundan haberi olduğu ve izni olduğu ve rızası olduğunu defaat ile beyan ettim. Fakat sonra bazılarından laflar duydum. Şarktan karktan, o yandan bu yandan, efendi buna razı değil, izni yok gibi. Bunun üzerine tekrar sorduk. 2-3 de arkadaşımız orada şahittir. Efendim kendi bacanağı var, Muhammed Hoca, Şefik Hoca. Buyurdu ki, iznim yok diyenler yalan söylüyorlar. Aynen böyle, bunu yayın. İznim yok diyenler yalan söylüyorlar, iznim var. Efendim insanlar görsün, buyurduklarım okusunlar. Efendim ve... Senin yaptıklarına rızam var. Ne yapıyorsan razıyım buyurdular. Tekrar tekrar razı değilseniz yapmayalım etmeyelim. Radyoda da konuşmayalım. İnternette de konuşmayalım. Siz ne diyorsanız biz onu yapacağız. Siz bizim mürşidimizsiniz. Nasıl derim konuşma dedi. Nasıl derim konuşma. Niye diyeceğim. Bak bu kadar ayet hadis duyuluyor. Şu anda Amerika'sı, Rusya, dünyanın her tarafından dinleyen var ya. İnsanlar bir estağfurullah diyecek. Mani olanlar, tökez olanlar, köstek olanlar hakikaten ahirette çok büyük mesuldürler. Çok. Bak kendi sözüdür, yalan söylüyorlar Allah rızası için. Bu efendinin rızası yok, hocaya izni yok falan diyenler, bu yalancılara inanmayacağız. Bu yalancılara hiç bak sen dedi tebliğine devam et, duyurmana devam et, yazmana devam et. Allah'ın izniyle duası himmeti üzerimizde olsun inşallah. Siz de bu vazifeyi duyurun. Bu dergideki de, resimlerinden de haber var. Diğer bütün bizim bu konuşmalarımızda da izni müsaadesi vardır. E şimdi biz ayet okuyoruz, hadis okuyoruz. Bunu duyurma demenin bir manası olmaz zaten ama işte bunu diyenlere kim derse desin bu sözü haykırın. Yalan söylüyorlar. Allah Teala doğruluktan ayırmasın. Ya üstadımıza, şeyhimize iftira etmekten muhafaza etsin. Onun adına yalan uydurup da hizmetlere mani olmaktan muhafaza etsin. Çünkü bunun ahirette faturası çok ağır çıkar. Çünkü bu bir adamın namazına, Kur'an'ına, zikrine, tevbe etmesine mani olma hareketidir. Bu şeytana yarar, Rahman'a zarar. Yani kesinlikle Allah yolunun yolcusunun yapacağı bir iş değil. Ki Efendi Hazretlerimiz hayatta, başımızda, sağlığı sıhhati çok yerinde, her sorulara kesin cevaplar verebilecek durumda elhamdülillah, Allah başımızdan eksik etmesin. Böylece hepinize bunu da duyurmuş olalım inşallahurrahman. Son olarak çıkan sefer dualarını da duyurduk. Yolculuklara gidiyoruz, gideceğiz, siz de gideceksiniz. Önümüz yaz, köyüne, sılay-ı rahime vesaireye gidenler, meşru yollara gidenler sefer dualarını okusunlar. bu sünnetlere uysunlar, riayet etsinler. Ve burada özellikle efendim 66. sayfada da bir dua söyledik size. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin sırrı İbn Abbas'tan rivayet, Resulullah'tan da geliyor. Kim bu duayı okursa Allah'ın izniyle, daha burada havası çoktur. Onları orada okursunuz. 1 milyon kişinin korunmasına da niyet etse hepsi Allah'ın korumasında olur. Yani kendine kalmaz. Uçaktakilerin tümü, arabadakilerin tümü, gemidekilerin tümü. Mesela bir Müslüman şunu her gün okusa İstanbul'dakilerin muhafazasına mesela. Allah'ın izniyle zeval görmez İstanbul. Yani birkaç Müslüman böyle bir şeyler okusalar. Ama kendimiz yola çıkarsak kendi başımız derde düşeceği için yine mutlaka duasız, zikirsiz, gafletle gitmeyelim. Yola çıkarken ahiret yolculuğunu unutmayalım, düşünelim inşallahurrahman. Bu cumartesi saat 3'te, öğlenden sonra 3'te, cumartesi günü inşallah Taşdelen, bu İmraniye tarafında Taşdelen var. Orada efendim, bu 12 ne? Natura 12 mi? Natural 2. Düğün salonu var orada, ben birkaç kere gittim, çok büyüktür orası. Hanım kardeşlerimiz orada sohbete davetlidirler. Allah için adım atanlara, gelenlere, getirenlere, yolda bütün uğradıkları taşına, ağacına varıncaya kadar istiğfar ederler. Çünkü ilim meclisi kurulacak inşallah. Ayetler, hadisler okunacak. Cumartesi 3'te hanım cemaatler orada Taşdelen Natural 2 diye biliniyor orada. Herkesin bildiği cadde üstü. Düğün salonunda Allah Teala buluşmayı nasip etsin. Pazar günü ikindi namazını mütakip. Biz de burada Halit Caddesi'nde efendim Şifa-i Şerif dersi yapılacak inşallah. Şifa-i Şerif kitabını da Allah tab'a, efendim Osmanlı baskısıdır, bunu tab'a muvaffak etti. İnşallah alın, şifalarınız için, hastalıklarınız için de okunur. Evde de, ocakta da, arabada, gemide, nerede bulunsa da zarar, ziyan uzak olur inşallah. Şifa-i Şerif hürmetine Allah maddi manevi dertlerimize şifalar, devalar ihsan eylesin, amin diyen dillerinizi nar-ı cehimden azat eylesin. Dünyanın neresinden dinliyorsanız hepinizi ilim tahsil edenler zümresine ilhak eyleyin. Müteallimler, Allah'ın dinini öğrenme niyetliler ve gayretliler zümresine ilhak eylesin. Ve onlara vaat ettiği müjdelerle hepimizi dünya ahiret hayırlarına nail ve muvaffak eylesin. Amin. Muhammed Taha ve Yasin. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun. Selamun Alel Mursalin. Elhamdülillahi Ya Rabbel Alemin. İlaç Rabbi Ruhun Nebi Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ve Ali ve Ashab Meşahin Ali. Efendim babamız Gazi. Bütün dinleyenlerinizin, geçmişlerinizin ruhları için. Özellikle yakında yine polis kardeşlerimiz, bir iki polis şehit oldu, asker şehit oluyor. Mayınlara çarpıyorlar. Efendim uzaktan ateş atıyorlar, bomba atıyorlar. Gencecik askerleri, polisleri öldürmeye efendim devam ediyorlar. Allah ellerini kurutsun. Allah silahlarını sustursun, durdursun. Allah bunlara destek verenleri de kahreylesin. Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri şehit asker polislerimize de rahmet eylesin. Hepsinin ruhları için niyet edelim. El-Fatiha.